voluntad. Tu desesperación te ayuda a enfrentarte a ese profesional de la tortura bucal, de la sutil inyección. Setmana més a 1984, a aquest espai de sonor ben renouve que vos oferim des de Titoieta Ràdio al Gai de Mallorca cap a la resta del món gràcies a Ràdio 77 i Ràdio Bronca a Barcelona. El programa d'avui, un programa ben musical, venim amb moltes novetats del món del hardcore punk internacional, però també recuperam aquells discos que sempre val la pena recuperar. Avui ens ajuden en Larry els comandaments, en Alicia al servicio logístico i en Jota que ens destriparà un poc de la seva merda. També tenim novetats com el recopilatori doble LP de Maximum Rock and Roll Sounds the Alarms que vos compartirem al llarg de l'hora baixa. Com vos dèiem, estem aquí en 1984. Hem començat avui amb aquesta cançó de la banda britànica Discharge, la cançó I Know Evil Bastard, del seu 12 pulgades titulat Why, per què, en ordre de satisfer la seva mania per conquistar les vides, editat per Clay Records a començament dels anys 80 i enregistrat pel Mike Stone. La lletra de la cançó de algo així en algun moment com que dic el que vull dir i no allò que volen que pensi. Una abraçada i tot el nostre suport a les 7 persones que han estat detingudes a les darreres setmanes entorn a l'afer de l'església de Sant Miquel, que com recordareu fa un parell de setmanes enrere uns activistes a favor de l'avortament lliure i gratuït van entrar, pues, van interrompre una missa. Avui a la baixa ens acompanya en Jota, com vos havíem dit al començament, i bones tardes. Bones tardes, Fede i companyia. Què has desempolvat del teu baúl? Bueno, jo no tinc cap baúl. El que ve ara no està fet a posta. Un féretro, tio. Sí, este sí. Tenia preparat de 150 d'un split en Soul Intensity, un split de final dels 90 o principis dels 2000, i no està que... Bé, simplement és una coincidència. Fan una versió de Discharge que se diu I'm No Feeble Bastard. Ho tornem a escoltar? Per què no? We'll be right back. un genial single. Tota la col·lecció de 7 pulgades de la banda de Barcelona de 150 són genials. Són imprescindibles. I tu els segueixes la pista amb els seus nous projectes? Bueno, com... tenc un LP de Fitch Me, és l'únic que tenc. De Stan Still, que encara funcionava en temps per mi, a 150 quan començava, que era baixista, en Elias. No són massa del meu... Not your cup of tea. No. I, bueno, mentre ens parlem còmodes per compartir aquest toro baixa de hardcore punk independent des del 108 de l'FM i de titoeta.cat, vos recordem que tenim un telèfon de contacte, si voleu contactar. A lo millor els nostres enviats i corresponsals pues, contacten al llarg de l'hora baixa, com en Raül, enviat especial al partit dels Voltors de demà, tot el nostre suport. I una abraçada també a en Bernat, que està de camí a la terra de les piràmides. Bé, doncs si te parell, Fede, seguim amb una banda americana de Chicago, que són els Tireides, i poden seguir amb una altra versió, aquest pit de Dix i el tema Lifetime Problems. Estats Units, crec que mos tornem cap a Europa a escoltar un vell single que feia estona que no veia. Bueno, vell, vell. Bueno, de quan 20 anys enrere. De quan bueno. Se feien CDs. Imagina't si fa estona. Sí, sí. Fa bastant de temps. És un split del 93 de Força Macabra, una banda finlandesa. Obsessionada amb tot el que sigui brasileño. Brasil i tot això. I l'altre grup que comparteix EP són els Homomilitia, una banda de Polònia, són els que escoltarem el tema amb polonès ni puta idea, amb anglès Earth. We'll be right back. Era Homo Militia des de Polònia, com us deia en Jota, una banda de hardcore punk independent, completament de... Anarcopunk. Anarcopunk, sí, de l'època de post-regiment, sí, Cres, Quarantín, el Segell Malària. De ja, tu, bé, tot aquest això, el neocrust que va sortir a principis dels 90. Va pegar fort aquí el Gaida, no? No sé si el 93, no, el 2003, però no era s'ocupa del Gaida, s'ocuparé de 16. Escolta, ens entra un burofax, i això que no hem dit el número de telèfon encara, que és el 971-125-381 per contactar en directe al 1984 si ens escoltau avui dissabte 15 de març, entre les 5 i les 7. La gent se'n recorda dels altres programes del número, saps que tenim de dictes en aquest programa. Pues ens ha entrat un burofax que ens informa que els propers dies de 7 i de 8 d'abril estirà la banda catalana AIM, Jo Soc, actuant a Mallorca, estiran tocant a Satan Maria i a Sa Possessió, juntament amb bandes com Wasted, Usura, Tigrellet Junior, De Cranio, Motocultor o Istat. Si vos sembla, anem a escoltar una altra cançó de la seva maqueta i crec que triarem la que hem rebobinada, és Wherever You Are. Yeah. I de com vos dèiem, aquesta banda AIM, amb aquesta maqueta ben personal, que també està disponible al seu Bandcamp, podrem disfrutar-les a partir de, bueno, el dia de 7 i de 8 d'abril, com vos dèiem. Fantàstic. Si vol que seguim amb un poc de punt d'aquest típic de crestes, xiquetes de cuira, tachuelas... Així com estan les coses, no hi ha alternativa, J, o sigui no, que ja. Presentem-nos el que ve a continuació. Pues seguirem amb els Caos OK. Molt bé. Hardcore Loco, així com ho defineix aquest LP que se diu The Singles, que és un recopilatori de singles, i el que escoltarem està tret del seu segon single de l'any 1982, editat per Riot Records, que se diu Law Political and Uncompromising, i escoltam el tema No Security. Això, eh? I d'ara seguirem en el mateix radal, la mateixa època i el mateix estil i també el nom Porai Porai. Vull fer un incís per aquells de vosaltres que ens escoltau en directe, per recordar-vos que avui a Felanitx inauguren un nou Ateneu, on un espai popular centrat en el contrapoder, en la cultura popular, en el suport mutu, la cooperació, etc. Això és des d'allà, en aquests moments està tinguent lloc, i dir que això està, aquest Ateneu està al carrer Savellà número 3 de Felanitx i que està obert a activitats. Avui a la baixa estiran actuant les atletes de Dràstica, en Xema Ciria fa una exposició artística, hi ha una llama oberta, i se farà una presentació amb poetes i cançons d'Olvidi a càrrec de Glòria Julià i Joan Carles Badé. I els poetes, si no vaig errat, són en Pau Badell i Lucía Pietrell. Enhorabona i que llarga vida a l'Ateneu de Felanitx. I mos deies que anàvem a escoltar una banda sí, britànica de principis del 80. Exacte, de Son Scouted Discord. Si no vaig malament, aquesta banda se va formar amb membres del Vice Squad. Ah, mira, l'altre dia xerraven de Vice Squad. Amb més gent d'altres bandes. I va ser com un poc de broma. Perquè ho feren de cachondeo, per menys entraven a les llistes d'èxit i això. I va ser tal l'èxit que van arribar a treure un grapat de LPs i varen seguir. Això és una reedició del seu primer LP, a càrrec Radiation Resource, que se va fer l'any passat, i se l'EP se diu For Religion, For Politics, For The Lot Of You, i podem escoltar el tema City Claustrophobia. Pues a la merda dels polítics, a la merda de la religió i tots vosaltres. Caòtic Discord. També un altre Burofax, està funcionant això del 971253811. S'acaba d'entrar. Ara mateix, d'aquí una estona aprofundirem, però ja vos avisam que el Festival de Polítiques Insubmises Ulls Sedolls tindrà lloc a Palma del 20 al 29 de març. A continuació, escoltam més crustades arribades des del celler La Família Records. No, Jota? Sí, no és que sigui molt crust, però bueno, tiren un poc i la poixó una idea. Old School, 80, així... Bueno, ja ho veureu. Tot això és molt personal. Això d'etiquetar les coses... Bueno, però és per entendre el mos que heu d'haver de vegades. Que de poixó una idea no té res que veure. Però bueno, ara ho veureu. És una cosa bastant recent, té uns 4 anys, 5, és del 2009. I com deies tu, l'ha tret La Família Releases, un segell de Bremen, Alemanya. I ara cercava informació de la banda, que són els Wasted Time, i no ho trob, però me penso que són americans. No estic segur, però bueno. Mira com sonen, eh? Aquest vinil de color blau. Sona millor si és blau. Sí. Si me permets, Jota, farem un inciso després d'haver escoltat aquesta genial banda que se feia dir Wasted Time. Wasted Time, Temps Perdut. Com bé deies, era del celler de Bremen, Alemanya, la família Records, la família Releses, que és el celler d'una mica més, i podem aprofitar per posar un altre disco que ens ha arribat com a novetat, que és la banda sueca Victims, segur que la coneixes, Jota? Sí, sí. Pues, crec que és el seu darrer àlbum. Són de 7 cançons, no, perdona, són 13 cançons, amb un LP, amb una portada d'aquestes gatefold ben gruixada, que s'obrin amb unes il·lustracions molt xules de la mà d'aquí de Richie Beckett, i bueno, si t'assembla, anem a escoltar una de les cançons. Jo tenia per mi que en aquesta banda tocava el guitarrista de Disfear. Te sona? No, no. Perquè no, quan sé. Van estar aquí, el Gaida mos va deixar una vegada un CD de lo que seria el nou disco de Victim ja fa un bon grapat d'anys. I per ara me fixava i no me sonen aquests noms. Els guitarres en aquest LP són Gareth Smith i John Lindquist. Ventura hi va estar a la banda, el guitarrista de Fear, ja no hi està. També. Ventura, que crec que se feia dir Bjorn, no? No, bueno, en qualsevol cas, escoltam la cançó Theft d'aquest A Dissident de Victims. Fa un moment, després d'haver escoltat a Victims, doncs farem 5 cèntims de lo que és aquest festival de polítiques insumises que se fa dir Ulls Sedolls i que tindrà lloc, com vos dèiem, entre el 20 i el 29 de març d'enguany 2014 a Palma. El dijous 20 de març, a partir de les 7:30, a la Galeria Art Palma del carrer Missió 29, s'inaugura l'exposició fotogràfica Descosificades, de Gemma Domínguez i Cristian Ponce. També hi haurà una actuació de les Atlotes Fusion, que fan així com un hip-hop amb lletres ben combatives, i hi haurà una performance titulada Degenerant Utòpics, de la Lleoparda. El divendres 21 de març, a les 7, a Los Oficios Terrestres, que és una pel·li llibreria que hi ha a la zona de Gomila, al carrer Joan Miró 62 de Palma, hi haurà una performance sobre el títol El patio de mi casa, de Helen Torres, i el dissabte 22 de març, a migdia, a les 12:30, a Transitant, al carrer Socors 16 de Palma, la Gerreria, hi haurà un vermut i projecció de Mi sexualitat és una creació artística, de Lucía Agaña. Les activitats continuen el dia 27, 28 i 29 de març i continuarem informant. Jota. Escoltam una banda alemana de... si vos pareix. Hombre... dels anys 90, me parell que encara estan amb el teu, és una banda feda que un piqueu comentàrem i no estaria gent malament. Menys si ens podíem acostar per aquí. Hombre, el Gaida ja estaria bé, que és un garito per, Gaida, ara per té fer un futur, concert d'arro de Crust. Bueno, problema d'aquesta banda és que són sis, també. Bueno, això se complica sempre zones... que s'han de venir a Mallorca, no? Bueno, ho tenen molt bé, d'Alemanya. Ah, sí, és veritat. Tot el dia, bitllet barat i no sé què. Són els Cluster Bomb Unit i això tenim en ser mans un single o un EP tret per Havoc Records, un segell de Minneapolis. I si vos pareu podem escoltar el tema, se diu Love Bomb. No, no, res. Pues, si vos sembla, continuem amb les activitats que li estic guaitant aquí d'aquest festival de polítiques insubmises UIC2 del 20 al 29 de març. Les activitats continuen el dijous dia 27 a partir de les 7:30, Mallorca Insòlita, una ruta a Mujeres de Palma, històries de les grandes desconocides. És una activitat gratuïta i un aforament màxim per 15 persones. Podeu reservar el vostre espai en aquesta ruta per ciutat a l'adreça de correu electrònics uis.sadois@gmail.com. Les activitats del 29 de març, del divendres 29 de març, a les 7:30 són a Ideari, una llibreria que hi ha a la costa de Camp Muntaner, a Palma, i on se projectarà el documental S'obren raons, tanquem els centres d'internament d'estrangers, CIE. Intervindran a Mariel Abeladén i Susana González i també se projectarà Memòries, Nòries i Fàbriques de Lejía, de Maria Zafra. Això a partir de la 7:30 a Ideari. Xerràvem de Minneapolis i bé, aprofitant que havíem escoltat el Cluster, o que hem escoltat el Cluster Bone Unit, que havia editat el segell Havoc, ara podem escoltar el Code 13, que sí, està preparat, Fede, tranquil, està tot controlat. Que és la banda des que du el segell Havoc, que ja també va tres Havoc Records, i podem escoltar Wrath of Hood. We're doomed. We'll be right back. Bé, dir que hi ha hagut un error. El tema que hem escoltat era d'un Society, que és el nom també de l'EP. I bé, és un EP del 95, no ho havien dit. I ara podem continuar amb tot un clàssic, que són els Poison Idea, del seu LP del 1987. What All The Time, el tema... Sí, com a Síria hi ha molt de puestos, bueno. No? És un What All The Time. Vale. Sí. No t'havia pillat, no t'havia entès. No, a més és un títol d'un llibre de poemes de Charles Bukowski, no? Diu allà. Sona... Sí, exacte. Sonava que sí. Escoltam el tema Romantic Self Destruction. Un stop aquí al 1984 per xerrar d'alguns altres concerts que ha previstos a Mallorca als propers temps, i és que xerram de que ara el dia 28 de març ens informen de que hi ha un concert a Factoria de So, a Son Lleut, a Santa Maria, amb la banda DKF. És una banda que ve des de Terrassa i estiran actuant juntament amb els de Manacor, Ramon i Cos, el dia 28 de març a partir de les 11. I també ens informen de que la banda madrilenya Wow i Los Arcs també estaran al mes d'abril actuant a Mallorca, o sigui que, si vos sembla, podem escoltar un tema de l'LP Todo Roto de Wow i Los Arcs. Hoy, aquí... Se va a liar a base de bien. Será mejor que te marches por tu bien. Quiero vivir, batallar y sufrir. Tus mentiras y burlas se ríen de mí. Ahora me dirás que lo pasas muy mal. Siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender. Ya por fin lo puedo ver. Hoy creo que todo lo voy a romper. Pues Wow i Los Arcs és una banda de... que arriba des de Madrid i que, bueno, que és una banda d'influències ben garajeres i amb un directe ben salvatge, que estaran actuant algun dia del mes d'abril a la ciutat de Palma. I Fede, si seguim amb una altra banda inglesa, bé, no crec que existeix, que ja és una banda actual, des del 2000, ja està gravat, 2003, 2004, en el 1 in 12 Club. És un squad mític de... Bradford. Bradford, vale. I com deia, és una banda inglesa que té notícies, però no sé si són certes, que hi ha hagut o hi havia qualque component de Joy Poloi. Pot ser, és que ha hagut tanta gent en aquella banda. En Joy Poloi han passat més de 60 persones, me pareix, i dic que no és difícil tampoc que hi hagi qualcú de Joy Poloi. A la bateria trobam en Snet, que tenia el seu celler, és un bateria mític de l'escena underground, punk i hardcore, des de fa molt de temps, i té un celler, ara no me'n recordo el seu nom. Flathead Records, correcte. Un celler també molt anarcopunk, que hi graven Scratch i moltes bandes de queixes d'espalo anglès. I el que t'apareix és escoltar el tercer tema, que se diu Diverse Totality. Molt bé. I just, you know, if you can put it, I use my snare drum, the cymbal and the bass drum. So you've got, if you can imagine, the bass drum and the snare drum is I play that way, but fast. Després d'haver estat escoltant Boxetín, i a banda que te'n vagis, Jota, del 1984, vull recordar-te les darreres activitats que mos queden pendents de mencionar del Suïcedois, el Festival de Poètiques Insubmises, que té lloc entre el 20 i el 29 de març a Palma. I la darrera activitat és el dia 29 de març, dissabte, a les 8 de l'hora baixa, tornem a la Galeria d'Art Art Mallorca, al carrer Missió 26 de Ciutat, on se projectarà Som Elles, de Sandra Christiansen, Gemma Puri i Aina Riera. També se presentarà el poemari Batec, de Maria Antònia Massanet, i hi haurà poesia, un recital poètic col·lectiu titulat Poesia amb accent de dona. I m'agradaria que escoltessis una banda de punk des de Menorca. Jo no he tingut ocasió d'escoltar una banda de punk de Menorca, la veritat, o sigui que ho vull compartir amb tu, aquest privilegiat jo moment. Jo i tota la gent que m'ho escolta. Hombre, sí, però és que com te tinc aquí, no penses que estem jo tots sols de vegades. És una banda que se fa dir Migranya i van estar actuant a Mallorca l'estiu passat de la mà d'Orde Mundial i anem a escoltar-los, sabem què se conten. Thank you. fascista, tac, que no ens en volen cap i no tindrem pietat, que us fotrem a tot aturar a la mà. Migranya, migranya, migranya. Pues sí, era la banda de Menorca, Migranya, amb la cançó Migranya. Ens hem trobat a la safata d'espam del nostre burofax, però aquí està, ha arribat la cançó, l'han compartida i ens ha transportat als anys 80. Espera molt de vosaltres, o sigui que seguiu així gravant aquestes maquetes al vostre local d'assaig allà a Menorca. I que tornin, o sigui, no haurem d'anar altres. Ai, també hi podem anar. Tornaràs un altre dia, Jota, a compartir quatre discos aquí el 1984. M'ho pensaré. Pensa-t'ho. Puc posar una altra banda? Vinga, per què no? Bueno, pues posam una banda sueca, és DS13, Demon System 13, d'un EP del 98, una banda de hardcore brutal, i si no mos equivoquem... Venen del nord de Suècia, no? D'Umea. D'Umea, eh? Umea Hardcore, posa aquí. Sí, 98. Sí. Està tret això per 12G i Suets, que són Insect i Comunicaus Media. I crec que després d'aquesta banda, membres de Demon System Threaton, que és com se pronuncia en suec, pues van formar Regulation, una banda que molt bona, que va tenir cert èxit fa 10 anys enrere. Home, aquesta penya, el que té, com a DS13, un quilomull de pes sí, editat. Pes, no? Té bastant de material. I més, com que són temes curts, n'hi caben bastant. Jo me'n record quan van sortir, eren de la... igual que Code 13. Que hem posat abans, sí. M'embuiava aquell número, no? Van i són parar, de la mateixa època. I també s'estil així, rap i hardcore. I de que t'apareix, ja vos pareix, i per despedir-me per avui, escoltam el segon tema que se diu Fight Back. Per què no? Jag är inte alkoholist, men ingen äkta punkare. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Thank you. pròxima guerra. Així comença l'LP de debut de la banda Apocalyptic Terror, un LP amb un bon grapat de cançons de Crust, parit a Barcelona. Bueno, a cavall entre Mallorca i Barcelona, trobam en Xisco Vargas a les veus i a la producció i guitarres també el mallorquí Juan Carlos de Three Kicks Records. Una coedició entre Mal Nacido Records, Nuclear Fear, Ayau Records, Three Kicks Records, All Kids Brigade i nosaltres 1984. Anem a encetar, ara que estem rozant l'hora en punto i abans de que arribem a les 7, pues amb una carretada de novetats. Ens arriba per fi aquí l'LP de Los Monjo, la banda mexicana que tots estimam, l'LP La Vida que Todos Envidian, editat per Trabuc Records i Discos MMM. Són 8 cançons de rock basura. I quina és aquesta? El Filo de una Era. Aquest és el LP de debut de Los Monjo, La vida que todos envidian, i una edició de la mà de Trabuc Records ben esperada, i des d'aquí li felicitam a Edu per la bona feina que fa amb el seu segell. Anem a continuar amb una altra novetat, però d'aquestes d'Ultratumba, J i Larry. Xerram del Segell Radical 1977, que ens té acostumats a reedicions i grups així de punk i verito, ens ofereix ara la gravació de l'any 1983, si no m'equivoc, de la banda de Jaén Conservantes Adulterados, un LP que du com a títol Necrofilia i que mai va arribar a ser editat, ja que per desgràcies de la vida i ja que algun dels membres van morir, pues el segell Spansuls, que era el propietari de la gravació, pues va decidir no editar o algo així. A Jaén ja a programa fa ja un parell de temporades enrere vam estar xerrant de les bandes Los Niñatos i Conservantes Adulterados, gràcies a un EP pirata amb dos temes de cada banda. Eren dues bandes agermanades, perquè el bateria d'una i el baixista d'una altra eren germans, era una ciutat petita, i aquells temps corrien ben salvatges, no? Anem a xerrar del disco aquest que tenim a les nostres mans, Necrofilia de Conservantes Adulterados. Vam escoltar, ja fa molt de programes, Fuga en el freno hepático i Bajada d'anfetes, i ara escoltarem la cançó Ja no hay luz. És una banda de pop-punk amb melodies i unes lletres ben interessants. Amb els micròfonos oberts a 1984, un programa amateur de punk, rock i hardcore del que avui vos estem desgranant, algunes de les novetats que més ens han agradat dels darrers moments, com aquest single que tenim a les mans de la banda de Barcelona Belgrado, que van publicar crec que just abans del seu nou LP Siglo XXI. Escoltam la cançó Panopticon. Bye. després d'escoltar a Belgrado aquest single que van publicar amb La vida és un mus fa pocs mesos, i on a la cara trobarem la cançó Vicious Circle. Volem fer un petit parèntesis per donar-li tot el nostre suport a les organitzadores de l'exposició Virulències, Art contra la violència de i del gènere, que va una inauguració d'una exposició que va tenir lloc el passat dijous dia 13 de març al Centre Cultural Sa Nostra, i on s'esperava la presència de les autoritats del Consell, com la exbatlessa de l'Ajuntament de Palma, Catalina Siré, que de darrer moment va decidir cancel·lar la inauguració. Així tot, la inauguració se va tenir lloc i va haver una performance amb diversos artistes i activistes, i bueno, se comenta que la Catalina Siré pues, hauria rebutjat participar en aquesta inauguració d'aquesta exposició que havia confirmat degut a les suposades protestes que podia haver entorn a la nova llei de l'aborto del ministre Gallardón. O sigui que aquesta exposició, Virulències, Art contra la violència de i del gènere, la podreu trobar al carrer Concepció a Palma fins d'aquí un parell de mesos. Val la pena anar a veure-la. I ja que xerram de bandes que canten el lot, anem a escoltar una banda de Zarauz que ens envien un burofax que ens acaba d'entrar també ara. Se fan dir Ochi di Farfalla, tenen una maqueta al seu Bandcamp i també van publicar 100 CDs limitats. És una banda folky de... Bueno, anem a escoltar la cançó Prólogo A. Ens informen que estiran a Mallorca actuant el proper mes de maig. És instrumental, però vos assegurem que també tenen cançons amb lletres. És un duo format per Miren i Odei de Zarauz i tenen aquesta maqueta disponible al seu Bandcamp. També el mateix Burofax ens fan arribar des de Zarauz un adelanto de lo que serà el primer plàstic de la banda Managaits, que van tenir el plaer de veure en directe juntament amb Metralleta fa pocs mesos aquí a Mallorca. O sigui que compartim amb vosaltres aquestes cançons d'aquesta banda de hardcore punk melòdic amb euskera. Picar digué jo dao, o improa da lata. Eren Managaits des de Zarautz i ens informen des de Manacor que el proper mes de maig també tindrà lloc la segona edició del seu encontre sobrassada de peix, un encontre multidisciplinar on diferents tipus de vessants artístiques subterrànies se troben. Hi haurà una fireta de papers impresos de qualque manera i també molt de concerts, projeccions, etc. a diferents indrets de Manacor, que ja vos anirem desvelando, però anem a dir que sabem una de les bandes que vindrà de fora, sembla ser que són l'agenda Una bèstia incontrolable i serà el mes de maig també, o sigui que juntament amb el concert de Los Cudos que tindrà lloc el dia 4 de maig, sembla que serà un mes ben actiu per a la comunitat hardcore punk de Mallorca. Recordem Una bèstia incontrolable amb el tema Runes de cadència del seu LP Observant com el món es destrueix de la vida submús. començament del programa del 1984 d'avui. Avui mateix, avui el dia 15 de març, ha arribat a Mallorca les primeres còpies de la darrera referència de Maximum Rock and Roll, que com sabeu és un fanzine que se publica des de San Francisco cap a la resta del món cada mes des de començament dels anys 80 sense fallar, i que de tant en tant publica algun disco, no? Sovint són recopilatoris, encara que de vegades han tret algun disco d'alguna banda en concret. Tots hauríem de recordar recopilacions com Welcome to 1984 o altres de més recents, però la que tenim avui aquí és un doble LP que se titula Sounds the Alarms, amb una maquetació, com us deien Jotas quan arribàvem, que ens recorda molt en aquell LP mític també doble de Maximum Rock and Roll, Not So Quiet on the Western Front. En aquesta entrega, Maximum Rock and Roll ens proposa 32 escoltes des de fins a 14 països arreu del fucking world of punk, trobant bandes que arriben des de Finlàndia, Brasil, Itàlia, Perú, Suècia, Estats Units, Grècia, Colòmbia, Àustria, etc, etc, etc. Trobem grups de França, d'Euskadi, d'Espanya i fins i tot de Mallorca. Ja us ho havíem adelantat, i és que els nostres estimats Orden Mundial han publicat una cançó en aquesta recopilació. Se titula Generació Criminal i apareix a la cara B. Programa se mos caurà al damunt, no escoltarem totes les cançons, però sí algunes, anirem triant algunes. Per exemple, mos anem amb una banda que crec que arriben des de les Illes Canàries. Com és habitual a les recopilacions de Maximum Rock and Roll, cada grup té un espai especial on poder expressar-se, i sol ser una fulla d'aquest fanzine que s'inclou a l'interior. Per cert, també hem de comentar que hi ha una il·lustració de Doc Industries. I bueno, com vos dèiem, hem escoltat a Orden Mundial de Mallorca i anem a escoltar una banda que, si no m'equivoco, arriben de Santa Cruz de Tenerife. Se fan dir Estampido. I són ben breus. Bueno, pues era una cançó ben breu. Era en Estampido, des de Santa Cruz de Tenerife, i la cançó se feia dir Hielo Biafra, baja la panza. Vos llegirem la lletra, perquè no quedi dubtes, i diuen Hielo Biafra, chiquito panza, rebaja de una vez, coño, e tu madre. I diu de vora, comentario. Bueno, pues esto es una crítica. Esto no es una crítica al tremendo panzón que se gasta el amigo Hielo, ni mucho menos. Está de un sexy increíble. De hecho, es una manera de mirarnos el agujero del culo y reírnos de nosotros mismos. ¿Qué tiene eso de malo? Hielo, si lees esto, no demores en venirte, papi, que se nos ocurren mil cositas que hacer con tu panza. Jopetas, tío, Estampido, no conocían a esta banda, la verdad. Després d'escoltar-los a ells, anem a escoltar una altra banda. Arriben de Madrid, són Silla Elèctrica i ofereixen un tema inèdito que se fa dir És lo que hay. Música. pues una genial cançó de Silla Elèctrica, una banda que ens ha flipat gràcies al seu primer single i el seu primer LP, editat sempre amb el Celler de Madrid, excel·lent Celler, solo para punks. Seguim xerrant d'aquest recopilatori de Maximum Rock and Roll que ens acaba d'arribar, titulat Sounds the Alarms, sonen les alarmes, i bueno, dedicat al punk internacional sense cap tipus de fronteres. Crec que val la pena dir que expliquen com han muntat el recopilatori. Aleshores, expliquen com ha estat el sistema de selecció i diuen que ha estat el mateix sistema que en Tim Yohanan, el fundador de la publicació, va fer servir amb les seves primeres recopilacions. Era una selecció a cegues, blind selection, diuen. Des de les pàgines de Maximum Rock and Roll convidaven a les bandes actuals d'arreu del món a enviar els seus temes inèdits per participar en aquest recopilatori. Aleshores, n'hi havia un encarregat que rebia tot el tema postal i ho ordenava. Evidentment, aquesta persona sabia qui era cadascú, però no els altres que triaven. Ens expliquen que són pues, una dotzena de persones, 15 més o manco, els col·laboradors de la publicació, que sense saber quines són les bandes van escoltant tot aquell caramull de demos i temes que els han enviat per muntar aquest recopilatori. O sigui que fins que no han muntat el recopilatori no saben quines són les bandes que participen ni l'ordre. O sigui que és una forma bastant honesta de funcionar i que bueno, esperam que se contagi arreu, perquè els recopilatoris a nosaltres ens flipen. I bueno, de la península, pues, com vos dèiem, o bandes properes, per dir-ho de qualque manera, hi haurà una mitja dotzena. Anem amb la cançó que tanca aquest doble LP. És una cançó que se titula Miedo i arriba de la mà d'una banda que se fa dir Obediència, que per ser vos honestos, no sé de bon son, però que és una cançó que m'ha agradat molt. Obediència, Miedo. Estamos hartos, hartos de todo, años y años pisándonos, hartos de un sistema de mierda con el cual hay que acabar. Democracia, si lo llaman, capitalismo, es la realidad. La crisis no es el problema, es el problema el sistema. Nuevas caras, nuevo gobierno, la misma mierda engañándonos. Idiotas dando sus sucios votos creyendo que todo irá mejor. Democracia, si lo llaman, capitalismo, es la realidad. La crisis no es el problema. El problema es el sistema. Dictadura. Hartos de todo. ¡Hartos de todo! Escoltàvem ara de banda Dictadura, que arribava des d'Euskadi amb aquestes lletres tan corrosives, i bueno, comentar-vos que en aquest recopilatori trobarem bandes com Mail Manlopu, Kulo, Leido do Kao, Contacto, DHK, Kvobortigen, Ira, Pandemia, Siektokik, Entre Rejas, Guter, Nuclear Spring, Berrugas, Cudes Silma, Anti-You, Ruidosa Inmundicia, Lotus Fokker, Question, Vivisectio, Giffords Treatment, Permanent Ruin, No Static, Total War, Synthetic ID, Multute o The Fight, entre d'altres. Anem amb una darrera banda, i ja un altre dia recuperam el recopilatori, si vos va bé. És una banda que arriba des de l'Iparralde, des d'Euskadi, però de la banda francesa de la Muga. La seva cançó se diu Berreitzkeritz Ez. I anem a veure si ho podem traduir. Bueno, aquí diu que és una canció internacionalista per a una compilació internacional de punk hardcore que habla del hecho de que el punk no debería tener fronteras, aunque algunas separaciones sigan existiendo, debidas a los idiomas, entre otras cosas. En Euskadi, por ejemplo, algunas personas no se atreven a pasar de Iparralde a Egoalde, o lo contrario, para asistir, por ejemplo, a conciertos a apenas 40 kilómetros de sus casas. No más divisiones. Strength through unity, como lo cantaban un famoso pensador. Yeah! escoltàvem fins ara a la banda de l'Iparralde del País Basc francès, Ondorazco Ondakinak. I aquesta que escoltam és una banda mítica de Colòmbia que escoltarem un altre dia, ja crec. Se fan dir Ira i sembla que segueixen vius. Però bueno, anem a deixar-ho, aquest recopilatori que des d'aquí vos recomanam tant, i anem a xerrar d'una banda que són vells coneguts, se fan dir Ruïdosa Immundícia, i també apareixen en aquest recopilatori. La banda arriba des de Viena, encara que canten en castellà. També han estat notícia els darrers temps perquè ha estat publicat un split single entre les bandes Drop Dead i Ruïdosa Immundícia a través del segell dels primers, Armageddon Label. Drop Dead aporten dos temes i Ruïdosa Immundícia 3. Escoltam la cançó Asco. Dos cançons de Ruïdosa Immundícia, ja que les havien tallat d'aquella manera. Són temes que apareixen, com vos dèiem, en aquest 7 pulgades compartit entre la banda nord-americana Drop Dead i des de Viena, Àustria, Ruïdosa Immundícia. Dos bandes ben poderoses. Escoltaríem la cara de Drop Dead, però mos ve més còmode posar una altra cançó d'un altre split de Drop Dead, que també acaba de sortir fa ben poc, de la mà també del seu segell Armageddon Label, que sempre conserva aquesta línia, no?, fosca, que combina el color, la tinta negra, amb el plateado, amb el color del metal. En aquesta ocasió se titula Fighting for Life, és un altre split, com vos dèiem, entre Drop Dead i la banda japonesa Systematic Death. Escoltarem Foundation de Drop Dead. Rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise Drop Dead continuen amb un altre tema en aquest split compartit. Se titularia la cançó que hagués sonat The Final Chapter. A l'altra cara ens trobem, com vos dèiem, la banda mítica japonesa Systematic Death, que amb una espectacular discografia que recentment també vos van presentar a través d'un quadruple LP separat amb dues edicions diferents del seu flexis, singles, maquetes, LPs, etc, etc. Systematic Death, una banda irrepetible que torna a estar en actiu i que, com demostraran a continuació amb una cançó que se fa dir Betena Sebre, estan ben vius. Si vos sembla, deixem a Systematic Death i anem a endinsar-nos en aquests darrers minuts del 1984 amb un xorro de bandes bèsties japoneses de noise, d'beat i hardcore. Escoltam a continuació a D-Clone, un tema aparegut al seu split 7 pulgades amb una altra genial banda que un altre dia escoltarem, que se fan dir System Fucker. D-Clone i la cançó Now. Sembla que renou radical que arriba des de Japó. Pues la veritat és que hi ha una bona quantitat de bandes d'aquest calibre que veuen de les fuentes de Gauze o els mateixos Systematic Death, no? A continuació, escoltam una banda que va estar per la península de Gira fa l'estiu passat, si no m'equivoc, se fan dir Cianose, i han publicat un LP de la mà del Segell 540, un LP de discografia, de la seva discografia entre els anys 2005 i 2011. Aquesta és una banda ben crustida del Japó, només per a mans del renou i de la destrucció. La cançó se fa dir Dance Disorder. I és de la seva primera demo. Bona crustada per anar acomiadant el 1984 avui, carregat de novetats. Continuem al Japó, en aquesta illa que pateix els efectes del Fukushima i de l'energia nuclear. Anem a escoltar una banda que se fa dir Histerismo. Arriben amb el seu segon 12 pulgades de la mà dels segells Crust War, i d'un segell de Japó, i del segell de Londres, La vida és un mus. Són 10 cançons amb el seu rotllo italiano, Histerismo, l'LP se titula Folia Verso, i són, juntament amb Cianose i Diclón, una de les millors i més bèsties bandes que arriben des de Japó. I bueno, anem a escoltar la cançó Nuova Mondo. veieu, de vegades tenim problemes per saber a la velocitat a la que hem de posar els vinils, ja que no sempre ho indica, però hem reaccionat aviat per escoltar aquest homenatge a la Itàlia de Pasolini, de la mà d'una illa japonesa, de la mà d'Histerismo. Amb ells quasi que mos acomiadam. Moltes gràcies a en Jota per haver-nos acompanyat, a Alicia i a en Larry, la seva inestimable ajuda. Sempre és un plaer tenir-lo aquí als comandaments. I també saludam els nostres corresponsals, en Bernat i en Raül. Espera't, li desitgem tota la sort a los Voltors i ens acomiadam fins la setmana vinent. Si ens escoltes en directe, Titoeta Ràdio, vos deixam ara en Contrafarsa. I si escoltes Radio Bronca, segurament soni el programa de Maximum Rock and Roll. Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic araes1984 i ja sabeu, fins aviat. Ens acomiadam amb un tema que ens envia en Raül d'una banda de Valladolid, Conservantes Adulterados. Aquesta és la seva maqueta que van enregistrar allà l'any 1984, si no m'equivoc, i que desgraciadament mai va sortir al carrer, a menys si qualque dia un segell s'anima i ho publica. Són 11 cançons de punk ibérico d'aquestes inoblidables. Per tu, Raül, Conservantes Adulterados. I, espereu, atenció, ens arriba un altre burofax i ens entra el CD de debut d'una banda mallorquina. Són Atori Hanzo Surf Experience. I ens envien un disco que se titula Atácanos con todo lo que puedas. Per lo que sabem, és una banda de surf instrumental i també dir-vos que estaran actuant, segons ens indiquen, el mes d'abril a la sala a Madrid, al Gruta 77. Pues escoltam Conservantes Adulterados i després Atori Hanzo Surf Experience. Fins la setmana vinent i gràcies per escoltar.